jambo la tano, masala ya tano, asema law akalat hububa mani alham, law akitumia mwanamke vidonge vya kuzuia mimba, lirafi alhaidh, kwa ajili ya kuisimamisha hedhi, maana vidonge vya kuzuia mimba pia vinakata hedhi. Law akalat hububa mani alhaml, law akila mwanamke na kutumia vidonge vya kuzuilia mimba, lirafi alhaidh, kwa ajili ya kuisimamisha hedhi, fi hajjin, katika hija au umratin, au katika umra au siyam, au kwa ajili ya funga, fanazala minha damun, na ikashuka kutokea kwa mwanamke huyo damu, katumia vidonge hivi lakini damu ikatoka, fa'ala tafsili tali, na nijiu sasa ya ufafanuzi ufuatao. Damu hiyo inatolewa ufafanuzi kama ifuatavyo. Ameweka nukta mbili, alifun wa ba'un. Alifun, ufafanuzi alif, in kana damu mustamirran, na ikiwa damu ni yenye kuendelea, ametumia vidonge vya kuzuia mimba lakini damu inaendelea kutoka. Idha kana damu mustamirran, ikiwa damu ni yenye kuendelea, tarahu fi jami'il awqat, anaiona damu hiyo katika nyakati zote, asema huo muendelezo wake, yawman wa laylatan, ay fi yawmin wa layla, yawma wa layla, na unaweza kusoma kwa raf'u ukitaka, yawmun wa layla, kwa mchana mzima na usiku wake, fa akthar, na zaidi ya hapo, ikawa damu inatoka hata kwa zaidi ya masaa 24, fahaidh, anaeleza kwa wepesi kabisa kwamba hiyo ni hedhi, hata kama umemeza vidonge vya kuzuia mimba, maadamu vidonge vimedunda, ikawa damu inaendelea kutoka katika nyakati zote, damu unayo, bali wakati ukaenda mpaka yakapita masaa 24 au zaidi ya hapo, yaumun wa laila, fa akthar, fahaidh, hiyo ni hedhi. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Lakini tafsiri ya pili, baun, in kana damu mutakatia, lakini ikiwa damu ni yenye kukatika, inakuja kwa vipande vipande, in kana damu mutakatia, lakini ikiwa damu ni yenye kukatika katika, maratan au maratain, ikatoka mara moja au mara mbili, bimaana ukaiona mara moja imetoka au imetoka mara mbili, thumma nqata, kisha ikakata, ina maana haikuendelea, fastihadha tu, sasa hiyo ni istihadha. Kwa hiyo anayetumia vidonge vya kuzuia mimba lakini baada ya hapo damu ya hedhi haikusimama, ikawa inaendelea kutoka, ikiendelea kutoka kwa masaa 24 na zaidi, hiyo itakuwa ni hedhi. Lakini ikitoka tu kwa uchache, ikatoka mara moja au mara mbili kisha ikasimama, hiyo ni istihadha, hiyo ni damu ya ugonjwa na wala siyo hedhi. Jambo la sita, lau ajhadat nafsaha, lau mwanamke akiibidiisha nafsi yake, na hili jambo huwatokea wanawake, lisikilize, lau ajhadat nafsaha, lau akiibidiisha mwanamke nafsi yake, akafanya kazi mbalimbali, akawa bizi kweli kwenye kazi, au rafaat shay'an thaqilan, au akakinyanyua kitu kizito, akabeba kitu kizito, labda gogo au akanyanyua sufuria nzito mathalan, au kwa wale wanawake ambao wajitia ni masaidia fundi hivi sasa, beba karai la zege huko, ikawa zege imemlemea, au rafaat shay'an thaqilan, au akanyanyua kitu kizito, au rakibat fi sayyaratin ghairi muriha, au akapanda katika gari lisilokuwa lenye kustarehesha, gari kuukuu akapanda kigari kibovu hakina IC, kigari kina mtetemeko, gari haijatulia yani, au rakibat fi sayaratin ghairi muriha, fi sayarati ghairi muriha, au akapanda katika gari isiyokuwa yenye kustarehesha, fi tariqin wa'ar, katika njia mbovu, kuna korogesha kulikweli, rough road, njia mbaya, akapanda kwenye gari isiyokuwa ya kustarehesha, gari yenyewe ni ya zamani kuukuu, au kijigari cha chini wala si gari ya juu, alafu gari hiyo inatembea katika njia mbaya, au mashat kathiran, au ikawa mwanamke ametembea kwa miguu kwa muda mrefu, au mashat kathiran, au ametembea sana, au akalat a'shaban, au akawa amekula mitishamba, au akalat a'shaban, au akawa amekula mitishamba. Mambo kama haya ikawa mwanamke ameyafanya yakawa ni sababu, wa kharaja damun fi ghairi waqti al-haid, na ikamtoka damu sasa katika usiokuwa wakati wa hedhi, damu ikatoka kwa sababu ya kufanya kazi, kwa sababu ya kunyanyua vitu vizito, au kusafiri muda mrefu kwenye gari bovu na njia mbaya, au mwanamke akatembea sana, au akawa mwenyewe amekula mamiti shamba huko, dawa ya chango sijui, unaona bwana, kaona anywe dawa ya chango au dawa ya kiuno, kwa sababu ya mambo haya, wa kharaja damun fi ghairi waqti al-haid, na ikatoka damu sasa katika usiokuwa wakati wa hedhi, wa yakhtalifu fi launihi wa raihatihi, na ikawa iko tofauti katika rangi yake na harufu yake, kwa maana wala rangi yake na wala harufu haifanani na hedhi, inaona damu tofauti kabisa na hedhi, wa yakhtalifu fi launihi ay bi launi damil haidh, na ikawa inaختلفiana hiyo damu katika rangi yake, wa raihatihi, na katika harufu yake, ni tofauti na damu ya hedhi, basi hiyo sio hedhi. Fahadhihi istihadhatun, hii ni istihadha. Haya huwatokea wanawake. Masala ya saba, lau nazala damu al-haidh, lau ikishuka damu ya hedhi, watanawalat almar'atu ma yaqta'u ad-dam min hububi rafi' al-haidh, na akatumia mwanamke ma kile ambacho yaqta'u ad-dama, kinaisimamisha damu. Angalia jambo la saba hili, lau nazala damu al-haidh, lau ikishuka damu ya hedhi, mathala nimeingia hedhi pap siku ya kwanza, unaona hedhi hiyo imetoka, lau nazala damu al-haidh, lau ikishuka damu ya hedhi, watanawalat almar'atu ma yaqta'u ad-dam, na akatumia mwanamke kitu ambacho kinaisimamisha damu, min hububi rafi'il haidh, miongoni mwa vidonge vya kuiondosha hedhi, vya kuisimamisha hedhi, min hububi rafi'il haidh, miongoni mwa vidonge vya kuiondosha hedhi, fartafa ad-dam, na damu ikakatika, kwa maana ikaondoka, fartafa ad-dam, na damu ikaondoka, ilikuwa ikitoka ikakata kwa sababu ya vidonge, ikawa hakuna tena damu, waghtasalat, na akaoga huyu mwanamke, fahiya tahira, huyu mwanamke atakuwa yuko tahara hata kama ameisimamisha damu kwa vidonge, hato hesabika tena ana hedhi. Sasa masala, kwa nini amesimamisha? Anayo sababu ya msingi au masala mengine? Madhambi yake na kufaa kwake. Tunazungumza hapa, ikitokea damu ya hedhi imetoka, akanywa vidonge pale pale vya kusimamisha damu ya hedhi, na damu ya hedhi ikasimama, akaoga, anahesabika kutahara huyo. Laha an taf'ala ma taf'alu at-tahirat, anaruhusa huyo mwanamke kufanya yale ambayo wanayafanya wanawake waliokuwa tahara, ataswali, atafunga, na atafanya mambo yote katika nyumba yake. Thaminan, masala ya nane, yajuzu lilmar'ati an tastamila hububa rafi' al-haid, sikiliza masala hayo, inajuzu kwa mwanamke an tastamila, atumie hububa rafi' al-haid, vidonge vya kuisimamisha hedhi, inajuzu, yajuzu lilmar'a, inajuzu kwa mwanamke anta stamila atumie hububa rafi alhaidh vidonge vya kuisimamisha hedhi litasuma ramadhana kwa ajili ya funge ramadhani fi waktihi katika wakati wake inafaa na fatwa ipo lajna daima wana fatwa kadhalika al-allamatu salih al-fawzan ana fatwa ya kujuzisha al-allamatu al-luhaidan ana fatwa pia ni katika jambo lenye kufaa yajuzu lilmar'ati kwa sababu anakuwa pale ameiakhirisha tu kwa ule mwezi mmoja na itakuja kutoka lakini maulama wote wanaweka sharti ikiwa vidonge hivyo havina madhara kwa mwanamke sasa utaona madokta nao wanataja madhara kwa hivyo usije ukawasingizie maulama kwa kumeza madonge yako yakakutoa mauvimbe kwenye uzazi huko au ikazibwa mirija mkwanza wanaweka sharti la kutokuwa na madhara kwa hivyo ya msalamu yajuzu lilmar'a an tastamila hububa rafi alhayd inajuzu kwa mwanamke kutumia vidonge vya kuiondosha hedhi litasuma ramadhana kwa ajili ya funge ramadhani fi waktihi katika wakati wake au litatamakana min at-tawaf au kwa ajili ya makinike kutokamana na kutufu labda ni mwanamke muhrima ameherimia haji yuko haji huko anataka kutufu au litatamakana min at-tawaf au kwa ajili ya makinike na kutufu ma ahliha fi al-hajj pamoja na watu wake pamoja na familia yake katika haji wana hidhalika na mfano wa hayo itafaa tambihun yakthuru su'alu an sikiliza na hapo sasa uzinduzi ni tambii anatoa uzindushi tambii ambayo yakthuru su'alu anhu kumekithiri kuuliza kuhusiana na tambihi hiyo ni jambo ambalo wanawake wengi huliuliza moja alifrazatu kuna mambo anayozungumza hapa tumalizia hapa ili tumpishe sasa ustadhi wetu katika hadithi alifrazatu albayda au safra alifrazatu albayda ule mgando mweupe alifrazat ni mgando ambao unamtoka mwanamke kwenye tupu yake ni kama ute lakini unakuwa ni mzito na wakati mwingine ukikaa muda mrefu unakuwa unaganda tunazungumzia kitu hicho alifrazatu mgando albayda ambao unakuwa ni mweupe au safra au unakuwa una rangi ya umanjano uliokoa wenyewe wanasema asili ya vitu hivi vinatoka min unuq arrahim vinatokea katika shingo ya kizazi wanaita almihbal shingo ya kizazi kuna wakati inakuwa inatema ute kama huo na unakuwa unamtoka mwanamke kwenye tupu yake asili ya ute huo na mgando huo unatokea kwenye kizazi alifrazatu albayda mgando au mgando ule mweupe au safra au unakuwa una rangi ya njano allati takhruju min arrahim migando ambayo inatokea katika kizazi fi ghairi waqti alhayd katika usiokuwa wakati wa hedhi sio kipindi cha hedhi lakini ghafla mwanamke anaona vitu kama hivi ute mzito mweupe au mwingine unakuwa na rangi ya umanjano anasema hapa ukhti hukmuha at-tahara hukumu ya mgando huu ni tahara wala hauna shida ule sio najisi wala sio hedhi ni kama vile unavyoona matongotongo ambayo yanamtoka mtu kwenye macho au kama vile makamasi unaona bwana au uchafu wa masikio basi ndio hukumu yake hiyo ni vitu tahara tu kama vile uchafu wa macho kama vile uchafu wa pua kama vile uchafu wa masikio sawa sawa na haya maneno ni sehemu ya fatwa ya al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen fatwa ambayo ameitoa mwisho wa uhai wake angalia fatwa katika programu Nurun ala Darb kwenye mawkii ya sheikh. Kwa hivyo vitu kama hivi kimtoka, hukumu yake ni tahara. Fala tatawadda minha almar'atu, wala hatawadhi kutokana na vitu hivyo mwanamke. Wala taghsilu atharaha, wala haoshi athari yake. Hata kama akiangalia nguo ya kiandani anaona athari, ataona yale mabonge mabonge ya umanjano manjano na weupe weupe, vile ni vitu tahara maadamu vimetoka katika usiokuwa wakati wa hedhi. Huna ulazima wa kutawadha wala kuosha, na ukiosha basi sawa, lakini si lazima. Ili jambo ni muhimu sana. Ndio maana ukhti huyu amesema maswali yamekuwa mengi, asema wa hiya mithlu ifrazati al-ain, na huo mgando mgando mfano wake ni mfano wa taka. Mithlu ifrazati al-ain ni mfano wa taka za jicho, tunaita waswahili tongo tongo. Wal udhun, na ni mfano wa taka za masikio, sijui Kiswahili zinaitwaje, kama kuna waswahili huko haya. Wal anf, na ni mfano wa taka za kwenye pua, kamasi. Asema wa huwa ma yusammihi alfuqaha, nacho kitu hicho ndio kile ambacho wanakiita mafuqaha, kwa maana huu teute huu mzito mzito ambao unawatoka wanawake, ndio ule ambao wanauita mafuqaha rutubatu farjil mar'a, ni umajimaji watupu ya mwanamke. Maulama wa fiqi wanauita hivyo, ule umajimaji rutubatu farjil mar'a, la shay'a alaiha, hauna jambo kwenye sheria. Anasema ukhti, wala taslam minha imra'atun fil ghalib, na wala asalimiki kutokana na vitu hivyo mwanamke yeyote katika iliyokuwa ghalib, kwa mara nyingi. Yani kama kuna wenye kusalimika na hali hii, wachache hao, lakini hii ni kawaida fi nisa'i bani Adam. Katika tambihi ni jambo hili la pili analisema, anasema alhawa'u alladhi yakhruju min qubuli almar'a la yanqudhu alwudu'a. Na hili ni jambo muhimu, na hii ni fatwa, maneno haya ni fatwa ya al-lajna daima lil-ifta, fatawa nambari 1744. Alhawa'u alladhi yakhruju, ni ile pumzi ambayo inatoka min qubuli almar'a, katika tupu ya mbele ya mwanamke. Madaktari, kwa lugha ya kidaktari tunawasikia wakisema, wanasema ni kujamba kwa tupu. Hii ni lugha ya madaktari, wala sio lugha ya kihuni. Pumzi kama hii, wanawake wengine huwa wanauliziaga hukumu yake, maana upepo kama huu ukikutoka katika tupu ya nyuma umechangua udhu. Je, upepo huu ambao unaweza ukamtoka mtu katika tupu ya mbele, kama kuna pumzi ikatoka? Mwanamke anajibu huyo, alhawa'u alladhi, pumzi ambayo, yakhruju min qubuli almar'a, inatokea katika tupu ya mbele ya mwanamke, la yanqudhu alwudu, haichangui udhu. Pumzi hiyo haina hukumu yoyote, ni hali za kimaumbile za kawaida. Tunamalizia hapa alqa'idatu thaniya, kaida ya pili katika mambo haya ya alistihadha ambayo tunayasoma. Tumeona kaida ya kwanza, kaida ya kwanza chini yake pana masala, yako mangapi? Hii alistihadha, hii kaida ya kwanza ametaja masala chini yake, tumesoma mangapi? Eh, 8. Wengine wamelala huko naona, eh, masala 8. Kaida ya pili ni fupi, alqa'idatu thaniya, kaida ya pili, halatun tushbihu almustahadha, hali ambayo inafanana na mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Halatun tushbihu almustahadha, hali ambayo inafanana na almustahadha, na mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Asema lau ujriya lilmar'a amaliyatun istisali rahim, lau akifanyiwa mwanamke, lau ujriya lilmar'a, lau akifanyiwa mwanamke amaliyatun operation, upasuaji, lau akifanyiwa mwanamke amaliyatun upasuaji, amaliyatu istisali rahim, upasuaji wa kukiondoa kizazi. Na baadhi ya wanawake kwa sababu ya matatizo ya uzazi, inafikia mahala naambiwa kizazi chako kwa usalama wako lazima kitolewe, labda kizazi kina maradhi kule ndani, kuna bakteria wanakitafuna wa hatari, na madaktari wanahofia wasija wakaenea katika tumbo, au kizazi kina maradhi mengine sugu kama maradhi ya kansa na mfano wake, afa kunna Allah. Sasa anasema lau ujriya lilmar'a, lau akifanyiwa mwanamke amaliyatu istisali rahim, upasuaji wa kukiondosha kizazi kabisa, ikawa kizazi chake kimeng'olewa hakipo, na hilo linawezekana. Hapa na baadhi ya wanawake wamefanyiwa hayo. Asema fama kharaja minha ba'da al-amaliya, na kile ambacho kitatoka kwa mwanamke huyo ba'da al-amaliya, baada ya upasuaji, min damin, katika damu, kama kuna damu itatoka baada ya operation, tayari ushatolewa kizazi alafu kuna damu ikawa inakutoka, asema la yamna'uha min as-salati, damu hiyo haitomzuilia yeye na swala, kwa sababu hiyo damu haitoki kwenye kizazi, sio hedhi. Li'annahu min al-ma'lum, kwa sababu mambo yalivyo ni katika jambo lenye kufahamika, annaha la yumkinu an tahidha ba'da dhalika, kwamba hakika huyo mwanamke aliyofanyiwa upasuaji wa kutolewa kizazi, li'annahu min al-ma'lum, kwa sababu mambo yalivyo ni katika jambo lenye kufahamika, annaha, hakika huyo mwanamke aliyefanyiwa upasuaji la yumkinu an tahidha ba'da dhalik, haiwezekani akapata hedhi baada ya hapo. Hedhi yatoka wapi sasa na kizazi kimeondoshwa? Asema fayalzamuha inda dukhuli waqti as-salah ghaslu ad-dam, na kuna mlazimu huyo mwanamke wakati wa kuingia kipindi cha swala, inda dukhuli waqti as-salah, wakati wa kuingia kipindi cha swala, inamlazimu mwanamke huyu ghaslu ad-dam, kuiosha tu hiyo damu, watahafudhu minhu, na kujihifadhi, kujisundia nguo vizuri kunako damu hiyo, limani khurujihi, kwa ajili ya kuzuia kutoka kwake, thumma alwudhuu, kisha atatawadha, inda dukhuli wakti kulli salatin, wakati wa kuingia kipindi cha kila swala, na itakuwa hiyo ni damu ya kawaida. Maneno haya yametolewa katika Ad-Dima'u At-Tabi'iyya liIbn Uthaymeen rahimahullah, ukurasa wa 95. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tumefanikiwa kumaliza sehemu ya tatu, inshallah darasa ya kesho tukiwa hai na afya tutaingia sehemu ya nne, kawaidu wa masail fi ahkami an-nifas. Tutazungumzia sasa hukumu mbalimbali za kuhusiana na damu ya uzazi, nifasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khayran. Faddal Sheikh.